صالح الخاتم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي المزايا والفضائل والمكارم، ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي الرباني شيخنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه ووسائلنا إليه وأصحابه وعن جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين بمحض الفضل والجود والكرم. اللهم ما قدرت لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأحسن الوجوه كلها وأصوبها وأصفاها، فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وما قدرت لنا من شر وتحذرنا منه فاصرف عنا يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جوب وخلني إليك. السلام عليكم بوكي سن بالله مك لوكو جوب لو واخ لوكو مك لوكو جوب لو واخ ولا تجيني كلك مورو تود دك ناخ نغاي واجه توكي ولا تجيني نيو كلك مورو تود دك لولا ولا تيجي نكو خام مودي سري تي بودان توكي اي مورو نغاي وال ay mburu ay tanke den ci ko ci sa ndax bo reme ci keur ngay wacci nga seddel ko mu dib seri ci ñu ne lolu ne kuñu ma sa gis nga wali mburu ko nga ne dëkk sangam la jëm bo fi la hadiyatu surur joge neena hadiyatu surur jaami wax seri ci may bo xamne bo ñewé ci nga wacci seddel leen ko ñu kontaan moy lolu lolo tax sharia maynu ak kat bi su defé la muy war def té lako sharia sante momu bo nopi lolo tax sharia sante ku fi jogé dem makka so defé say paratak say ziyara ba nopi sangu jop sakku lo xamné ni dang ko yobul say njabot ak say bokko to bopi bok sangu wut nak lo xamné li bo démé nak dang koy wutal sa bokk ak sa njabot ak sa bokki dekkalo say xarit bima jëkk wax nak bima yeesul fi bima mawdu silla ah baa la ñoo bismillah silla anam neena lolu modif seri ci la ngay wut bo agé ba nopi ndax ko démé sa ñoon kontaan wax daane mak lu ko jëg lo wax loko ñi ngi del won na ci kaddu gum jëppo ndo mak kat neena silla silla silla la nga def ana wa ko silla silla naka yaram موضوع ثاني الحمد لله سلم سلم سيد الحاج مالك رضي الله عنه انا سيد الحاج مالك يانا يا رجل درم بوكنا سي درب يم دون ساكو خام خام فوتا بوكنا سي درب يم دون ساكو خام خام فوتا بوكنا سي دك يا دك بني واخ تيارين ñeena dëkk yooyu mu doon wute xam-xam ci fuuta am na ci dëkk bi ñuy wax Caareel booba góor bu ñuy wax Mor Basil Sarr fa dëkk boobee góor bu ñuy wax Mor Basil Sarr ci dëkk ba la ne bokk ci borom alquran yi Mor Basil Sarr mooma la radiallahu ci borom alquran yi la bokk Seydou Alhaj Mali demoon to moom di jàng ilmu rasmi neena Seydou Alhaj Mali radiallahu anhu wàccoon na ci góor googee di fa jàng ilmu rasmi loolu sax dama ko tudd rek waaye li ngeen di wax rentré en matière rek la neena loolu boo gisee mu commencé nii waxtaan wi moo di jaar waaye rek bu muy jaar pour yëg si ci li ko tax a ñëw tey waaye maa ngi jëm si ci ba tey li ma jëkkoon ubbee sama wax waaye mi ngi dellu si ci lim jëkkoon a ubbee kaddoo kaddu bi foofee ca fuuta nag foofee ca fuuta nag am na ca balaas yoo xam ne Seydou Alhaj Mali mu ngi fa nekkee di jàng na ca balaas yoo xam ne bu ko Seydou Alhaj Mali fi nekkee di jàng am na fa fu ñuy wax Lugge sedde ak Lugge fulbe nee na am na fu ñuy wax Lugge سيد الحاج مالك ترى البندم كدارجة dafa daan dem ba su jàngee ba noppi day dem ca àll ba wut fu mu toog jàng ko bind ba lu ma téeméeri yoon dor dellu ca daara yi daf daan def bu tëralee bindam ca sëriñ ba ca biir dëkk ba ba noppi day génneegu ca garab yi ca àll ba su ko demee mu dem lañal séeréem takaraa bind ba lu ma téeméeri yoon su ko defee mu mokk rek mu ñibbi si ca dëkk mu jàng ba sonn nag jaaxaan fa jukki ba teg ci dënnam benn bis nag mu génnee foofu bindam ba mu demee ba ci benn taatu garab nag di jàng di jàng di jàng ba sonn nag mu jaaxaan ca teru garab ba fab jukki ba teg ci dënnam nag forbët benn sàmm romb ko fa mu tëdd benn sàmm romb ko mu di tëdd wax ci tukkuloor ne mag lu ko jëgloo wax loo ko sàmm ba day ba mu tolloo Seydou Hadji Malick am na kaddu bu mu wax nee na mag lu ko jëgloo wax loo ko sàmm ci tukkuloor ñu ngi koy tudde gaynaako nee na sàmm ci tukkuloor gaynaako lañ koy tuddee Seydou Hadji may ne kii day maa ko tax a jóg mag ci man lañ ko yónni Seydou Hadji Malick ne sàmm koy sàmmi sàmm ak jur tolloog man mii doon jàng xam-xam génn ci gémmi ñam ci waxul ak man deful dara li mag lu ko jugloo wax loo ko kii ndaw lu yónni ci man la teg ce ne kon nag li ma tax a jóg war naa ci def sama itte yëpp soo man lay am lépp it am lenn la ni kon nag kii de dañ ko yónni ci man mu dama soññi dama ñaar ma war a jóg nag def itte ci li ma tax a jóg ndax su maa mu lépp it am si dara ku dem Galoya nee na ku dem dëkk bu ñuy wax Galoya ca Fouta fekk fa lenn ci mag ñu nga fa fekk lenn ci mag yi dana la mën a yóbbu niñ ma yóbboo ba ma demee ba gis place booba la nee na da nga gis menn mag moos mu la yóbbu ba ni ñu ko yóbboo woon moom mii ba ca place booba lee loolu xewoon ci Mame Alhadji Malick du mën a ñàkk moo Abdou lan lay woote nee na du mën a ñàkk moos Sénégal gii moom jëmb jëmb ci jëmb du kaddu Abdou lu muy woote te waxtaanoon na fi barki démb rek te Abdou ko du yàgg la dafa waxtaanoon waaye kon ma delloo ko ci waaye nag loolu boobu kaddu day mu ci bi mu delloo ko ci boo xamee ne loo fóot fóot du tax nga seetle boo xamee ne dangaa di ko cim fóot ci loo gupp gupp du tax nga seetle ku la yàlla joxe saa boo kum doxoon nga fóotaat rek saa la yàlla joxe saa boo ma ku tayal mel ko jëf a gupp rek dama ko seetle yàlla miy setal yàlla miy setal moo tax ma bëgg ba la ñoo dugg ci dara moo tax nee na nag mu saama ba la ñoo dugg ci dara maa ngi nuyu kilifa gii ñu àndal woon fekk ko fi mu di seetu Cheikh Na Tijani rabi allahu taala gii nuyu kilifa gii nga xam ne gii seet nañ ko ci biir zawiye bi muy sëtu Seydina Cheikh radiallahu anhu ki ma ciy teg ci sama wàllu silsila moo doon su fekkee ne Thierno Moultaga ñëw na maa ngi koy nuyu su fi nekkul maa ngi nuyu Thierno Saïd mi fi nekk bu dee jaaraale mbir mi ci jaaruwaay nag bu noppee ci sa Seydina Cheikh boobu la Thierno Moultaga bu teewee moom lay jëppal nuyoo bi su fi nekkul nag Thierno Seydou Macky ci moom la koy jaaraale ak ku fi nekk ci waa kër Alpha Mayorata mooy ku dëkk Gaaya rek ak képp ku dëkk Gaaya nag baroyaa ci xaajumaal nii maanaam si nii ci darajay maamam ak ñu fi nekk te bokk ci sët yi rek ak ñu fi nekk rek si man suuf si ñoo ma ñu nee sët yi si laa ko raw si ngi nee bu noppee ci kër maam Seydina Cheikh jaar ci kër maam Cheikh Oumar jaar ci kër maam Alfaye Nora ñu ngi wàccee ci yenn sët yi sama nuyoo boobu yàlla ma ko yàlla defal muy nuyoo taaluja bu dëgg ca kamu aju ñu nee na nuyoo boobu yàlla ko ko yàlla defal muy nuyoo taaluja ba dëgg fa wàllu sëriñam maa ngi nuyu Alhaji Maodo Sylla Imaamu Ratib bi ngi nuyu itam Alhaji Maodo Sylla Imaamu Ratib bi Dakar di nuyu Imaamu Zawiya bi muy sëriñam ak Diop ak mboolem waa jàkka ji Imaamu Zawiya bi muy Alhaji ma sekk Diop ak mboolem ñu topp ci moom di nuyu mboole mbaru gouvernement bi maa ngi nuyu rawi gouvernement bi bu nekk yëpp si tam bàyyiwul kenn maa ngi nuyu parti yëpp ñu ne ma ngi nuyu parti yëpp si tam ñu fi teew maa ngi nuyu soppe yëpp ak dëkkaale yëpp maa ngi nuyu soppe yëpp dëkkaale yëpp si tam ma ngi ni sax ñu bokkal dëkk bi te bokku ñu diine. ndax ak ki dëkkaale dafa di ñett ñett. li nga bokkal diine. bokkal moom deret. bokk dëkk. wala koñ. wala gox. wala penc. wala nga buntu kër ak moom. ameel na ko ñetti at. kooku day ameel na ko ñetti at. bii nga xam ne yéen a bokk l'islam. nee na nag dëkkaale bi nga bokkal diine l'islam. bokku dëkk. bokkul moom ak dëkk. te bokkul ak moom deret. te bokkul ak moom deret. ameel na ko ñaari at. kooku ñaari at la ko ameel. bii benn nga ko ameel. bii benn nga ko ameel. benn dëkkam boobu nag benn at la ko ameel. bii nga bokkalul moom diine. moo di boo bokkalul diine. bokku leen askan. bokku leen askan. waaye yéen a bokk dëkk wala koñ. waaye yéen a bokk dëkk wala koñ. ameel nga ko at. ameel nga ko benn at. ñett at yi boo ci sankal borom te baalu la ko sañ na la ko fayu. nee na ñett at yi boo ci sankal borom te baalu la ko sañ na la ko topp. loolu yi nag moom la ñuy bëgg a wax nii. nee na loolu lay bëgg a wax nii. sabab bi. sabab bi li ko waral. le pourquoi du mën a ñàkk. nee na lu tax lii lu tax lii du mën a ñàkk. su ko defee moom la ñuy bëgg a wax léegi. su defee nag loolu la ñuy bëgg a wax lu mu doon. su dana tolloog Thierno Moustapha ñëw. nee na bu noppi mën naa am fekk Thierno Moustapha ñëw. kaamil bi fas na ko yéene jàng taabudan wa tadarruan ila allahi subhanahu wa taala. kaamil bi fas na koo jàng. fas nañ koo jàng settan sanko jéem koo yéwénal jaamoo ko yàlla. ndax lonk la boo xam ne loo ko lonke ci garabu yàlla ga soo xëccee dana la fekk si. ndax alquran sax lonk la boo xam ne garabu yàlla ga moom mi ñu dëkk ci buñ ci buggee loo ca lonk mu fekk si la. wala yonent li nga xam ne ci moom lañ ko wàcce woon. wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu wàcce woon téere bi ci moom. waxatuma la gane ji nit dal ca këram. waxatuma la nag wàcce woon ci nit dal këram. yaakaar naa ne du génne yekk ba di ko génn ca mbedd ma. yaakaar naa ne balaa yekkee ci ca mbedd ma yow gan gi ne ko ci biir këram ba nga suur. fii ñu toog tey. loolu mooy lan mooy fii ñu toog tey. alhaaj Malick amul fu woon lu dul allahu akbar ak asalaamaaleykum. man alhaaj Malick de amul fu woon lu mooy allahu akbar ak asalaamaaleykum. baytullahi alxaram sallallahu alayhi wa sallam amul fu woon lu dul allahu akbar ak asalaamaaleykum. yéen bu sedd ba lee jëkkul i makka yi itam tey sallallahu alayhi wa sallam loolu la fa amoon allahu akbar asalaamaaleykum. looloo tax yàlla ne sawaaun il aakifu fihi wal baadi. la mu ca teg nag yal nañ ci yàlla musal te moo di def fi ñu palaas bi la ji. dajee di yal nañ yàlla kese. yal nañ yàlla kese. yal nañ yàlla kese. te yàlla ëmbal ñu ci njariñal adduna ak laaxira te ñu dem jariñoo ko bañ ko perdre. yàlla ñu ci yàlla ëmbal yàlla ñu ci indil yiwu adduna wu laaxira buñ ko tur saqalikoo. te loolu nag mi ngi mën a amee ci sept xol yi. te loolu nag mu ngi koy mën a amee moo di xol yi ñu ko fàkk ba mu set bi. yàlla yàlla leeral xol yi yàlla yàlla setal xol yi. mu ko tëree ci papa yàlla ndimbal yàlla yàlla ci ànd leeral xol yi setal leen wet. ñu jàng kaamil bi su ñuy noppee ñu jàng kaamil bi benn yoon. ñu bëgg a wax nag bu noppee ñu jàng kaamil bi lañ ciy teg. def ci teg ay ñaan. su ko defee bu kaamil bi noppee it daal ci teg ay ñaan yàlla ko yàlla noonu. su loolu sottee nag mën nañu waxtaan ci bopp. su loolu sottee nag waxtaan cib bopp ngir yàlla ak sut. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale boppam. bisimilah Mokhtar. bisimilah Mokhtar Mokhtar Kébé. ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أشرف المرسلين وخاتمهم وإمامهم سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وخلفائه الكرام الميامين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي تاج العارفين وإمام المقربين سيدنا وشيخنا أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وآله وأصحابه ومقدميه وعن كافة أهل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الشريف المحترم سيدنا وشيخنا سيدي أحمد التجاني الشريف حفظه الله ورعاه، حضرة الشيخ المحترم الفاضل النب الشيخ جرن منتقاتان حفظه الله ورعاه، حضرة الشيخ المحترم الإمام الأكبر الحاج مالك سلة، حضرة الإمام المحترم الشيخ الحاج مسك كجوب إمام هذه الزاوية المباركة وكافة كبرائها، حضرات الأئمة للجوامع والمساجد، حضرات الأساتذة الكرام، حضرات الزعماء الدينيين الميامين وممثليهم في هذا الاجتماع الأخوي المبارك، حضرة السيد المحترم السيد سرين لمنجوب، حضرات الإخوة والأخوات، أيها السادة الأكارم، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنني بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على أحب وأقرب خلقه إليه أسلم عليكم وأزوركم وأشكركم شكرا جزيلا في هذه الخطوات المباركة التي قمتم بها لتلبية هذه الدعوة الإسلامية العامة المباركة التي كنت وجهتها إلى سيادتكم للاجتماع بكم في هذا البيت العامر الذي لله وحده لا شريك له فيه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لنتحدث إليكم فيما يخص ديننا وحياتنا الدنيوية والأخروية، راديا من الله العلي القدير أن يكون هذا الاجتماع الأخوي سببا لصلة الرحم والمؤاخاة فيما بيننا، وتأليفا وتطهيرا للقلوب من كل ما يوجب الضغينة والتفرق المنهي عنه في غير ما آية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ودولتكم. حضرات السادة الأكارم، إنني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمبدأ إسلامي رفيع وحب الخير لنفسي ولكم ولجميع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أتفضل بطلب ملاقاتكم بين فينة وأخرى ليكون ذلك مصدرا لحسن المصاحبة والمعاملة فيما بيننا، كما أمرنا بذلك القرآن الكريم وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حملني هلا على هذا الاجتماع الأخوي إلا ما ذكرته لكم آنفا، لا لطلب أي غرض من الأغراض الدنيوية أو السياسية أو الشخصية أو العائلية، أعاذنا الله من ذلك كله، فإنما نسعى إليه دائما هو أن تكون كلمة المسلمين موحدة وقلوبهم مؤتلفة وشملهم متراصا وظنونهم بالله وبأنفسهم وإخوانهم حسنة بعيدين عن كل الخلافات والمناحرات والمشاحنات التي لا تخدم الإسلام والمسلمين والوطن في شيء. جعلنا الله من أهل ذلك ورزقنا المغفرة والرضوان وصلاح أمورنا الدنيوية والأخروية وكشف الكروب والهموم بحق قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وشفاء الأمراض والعلل والأدواء الباطنية والظاهرية لتصفو الأجواء وتنزاح كل الغيوم المتلبدة في سماء العلاقات بين البلدان الإسلامية وخصوصا منها بين السنغال وموريتانيا. واعلموا أن الخير كله في الائتلاف والتضامن والشر كله في الاختلاف والتناحر. ألف الله بين قلوب المسلمين جميعا بين الأتباع والمريدين وبين السياسيين وغيرهم من جميع المواطنين الأكارم. هذا وأقدم تعازينا القلبية الحارة إلى جميع الإخوان الذين انتقلت أرواحهم الطاهرة إلى الملكوت الأعلى وخصوصا بنتنا وحرمنا حرم أخينا الحاج عباس جي. كتب الله لنا ولكم التوفيق والتراحم والتضامن والوئام والوفاق حتى بين إخواننا الذين نختلف معهم في العقيدة والدين كما أمرنا بذلك القرآن الكريم الذي يدعونا إلى حسن المعاشرة والجوار مع جميع الطوائف. جعلنا الله وإياكم من عباده الذين إذا دعوا إلى الله يجيبون وإذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. هذا وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم mbokk yu baax yi fi dajé yépp. sëriñ bi dafa wax né ñi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci wa kërëm ak ay andandoom ak ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu gannaawam ak képp ku jaar fañ jaaroon di ñaan yàlla itam ngërëmam yàlla bu mu dañ mukk di dotteeku ci ki nga xam ne mooy sunu sëriñ bi sunu jottalikukaay ci wàllu yàlla muy cheikhina abul abbas ahmad attijani sharif radiyallahu anhu ak waa këram ak ay àndandoom di ñaan ngërëm loolu yàlla dotteeku ci mbooleem nitu yàlla yi. nee na mi ngi yëkkati nuyoo bu tedd di ko jëme ci ki nga xam ne moo fi satu sidna cheikh radiyallahu anhu muy kilifa gu mag gii toog di sidi ahmad attijani kam cay teg moo di sunu sëriñ di sunu jottalikukaay di al cheikh Thierno Muntaqa Tall di ci teg al imam alxaaji malik filla di ci teg imaamu jàkka ji di alxaaji Masekk Diop di ci teg mboolem magi jàkka ji di nuyu mboolem ilimaami jàkka yeeg jumaa yi mboolem jàngalekat yi ak doomu soxna yi mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋank diine ji di ko taxawu ak mboolem ñi nga xam ne ñoo leen fi taxawal di nuyu Serigne Lamine Diop di nuyu itam kilifa yi fi toog ak mbokk yu baax yu góor ak jigéen li nuyoo lamb mu di mucc ak yërmale ak barke yàlla ñu boole lamb ñun ñëpp. Serigne bi nee na yéen mbokk yu baax yi ginnaaw bi mu santee yàlla tagg ko bàkk ko jox ko lim yeyoo ci ay melo yu kawe julli ci yonentam bu tedd bi nga xam ne lépp lu mu bind lépp lu yàlla bind yonent boobu moo la gën a bëggu fa yàlla moo la gën a sopp fa yàlla muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax assalaamualeykum wa rahmatullah. ñi ngi leen di ziyaara itam mi ngi leen di cant goo xam ne amul fu mu tàmbulee amul fu mu yem ci jéego yu baax yii jéego yu tedd yi nga xam ne fa tabaarakallahu yéen ñëpp def ngeen ko bàyyi koo ci ay place yu sori dog seeni soxla ak seeni noflaay ngir wuyu wooteb l'islam bi nga xam ne dañ koo yëkkati jëmako ci seen kaw, ngir dajeeg ñun ci neegu yàlla bu màgg bii nga xam ne yàlla rek ko moom. Ki ko tabaxoon ak ñun ñu fiy joxe sunuy farata, ñun ñëpp ñoo ci bokk wàccuwaay, comme ni mu ko waxee léegi, sawaun al'aakifu fihi wal baat. Yàlla wax ci alquran ne wa anna almasajida lillah fala tad'u maa allahi ahada, jàkk yi kat kenn moomu ko, amul kenn kuñ koy askane ku dul yàlla. Kon boog bu leen fi jaamu, bu leen fi woo, kenn ku dul yàlla. Liñ fi dajale nag du dara lu dul waxtaane rek sun mbirum diine ak sun mbirum adduna ak sun mbirum laaxira. Di ñaan ci sun borom tabaraka wa taala dajee bii nga xam ne ak bokkoo ak cofeel rek moo ko lal, yàlla ko yàlla def mu nekk sabab boo xam ne danañ ci mën a dundale sunu bokk, mën cee dundal sunu bokkoo, mën cee boole sunuy xol, mën cee laabal sunuy xol itam ci mbooleem lépp mbir moo xam ne dafay waral noono wala muy waral taqalikoo gi nga xam ne yàlla daf ko tere jullit ñi. Wax ci alquran ci ay ayat yu baree bari loo xam ne la muy wane mooy jullit yi dañoo war a nekk benn te sori lépp luy taqalikoo. Yàlla nee na fattaqullaha wa aslixu data baynikum wa atiu llaha wa rasulahu in kuntum muminin. Fattaqullaha, na ngeen teet yàlla, na ngeen ragal yàlla. Wa aslixu data baynikum, te ngeen yëganel seeni diggante. Wa atiu llaha wa rasulahu, te ngeen topp yàlla ak yonentam bi in kuntum muminina, ndegam ay jullit ngi ndegam ay ñu gëm yàlla ngeen. Yàlla tegaat ci ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu, na ngeen ànd yéen ñëpp ngay ci buumu yàlla gi te bu leen tàqalikoo walis dëgg ngir wuute goo xam ne dafa am seen diggante. Yàlla waxaat ci alquran ne wala tanaazau fa tafchalu wa tadhaba rixukum, bu leen xëccoo su ko defee da ngeen yonjax wala boog da ngeen échoué te seeni kàttan ak seeni doole ak seeni bien yëpp da ngeen ko ñàkk. Yàlla nañ ci yàlla boole musal. Sëriñ bi nee na yéen mbokk yu tedd yi, na ngeen xam ne ci buntu digle lu baax ak tere lépp luy safaan muy loo xam ne alquran moo ñu ko sant, wax ne al muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna an il munkar wa yuqimuuna alsalaata wa yuutuuna alzaka ila aaxiri al aaya. Yàlla nee na jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi lenn ci ñoom day dañuy jàppanteeg ña ca des, te fu ñu toll dañuy digle lu baax di tere lépp luy safaan. Noonu ko yàlla waxe moo tax ba ma jóg ak bëgg yiw ak jàmm ñeel sama bopp, ñeel leen, ñeel mbooleem kuy wax baatu laa ilaha illa allah, moo xam sowu nga dëkke wala tenku, moo xam foo mën a dëkke ak mbooleem ñu dëkke àdduna bi, bëggal leen jàmm. Moo tax ba yenn saa yi may yëkkati sama kaddu di leen woo ñuy dajee fii ci zawiya bi wala feneen ngir waxtaan rek, fexe ba sunu àndandoo rafet, sunu jëflante ci sun biir ñu teg ko ci ni ko sharia tërale ak ni ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ca dawla bu njëkk ba nga xam ne moo ko njëkk a taxawal ca madinal munawara, nam fa nekkee woon ak njabootam, nekk faak ay ashaabam ak ña nga xam ne bii sax dugguñu woon ci diine l'islam. Loolu buñ ko defee sun dund dana neex. Moo tax ba nee na li tax ma woo leen di leen woowaat fu ma toll moo di bëgg jàmm rek, waaye nag amul benn bëgg-bëgg wala boog benn càkkuteef boo xam ne bopp adduna la bu ma taxawoote, moo xam boo xam ne dafa jëm ci sama bopp wala mu jëm ci mbirum politique wala mu jëm ci sama njabootu bopp. Loolu taxul. Li ma tax di woote fu ma toll subaag ngoon moo di di jéem a dox sama kan talaayal kàttan, fexe ba baatu jullit ñu nekk benn, seen xol yépp tàkk nekk benn, seen mbooloo ñu def ko mu rajjaloo ni nga xam ne ay niir benn niir moo lee ca nekk, nañu jàppaloo ba nekk ba tabax ba taxaw. Noonu laa bëgg mbooloom jullit ñu taxawe ko. Fexe itam ba seeni njort ci seen borom tabaraka wa taala ak ci seen digganteeg seen bopp ak ci seen digganteeg seeni mbokk rafet. Ndax njort lu ñaaw ci sa digganteeg sa borom ak njort lu ñaaw ci sa digganteeg sa bopp ak say mbokk, képp ku sa dund nax moo ko naxal. Kon boog nañu fexe ba njort yi rafet ci suñ digganteeg suñu borom, suñ digganteeg suñu bopp, suñ digganteeg suñuy dëkkandoo. Mbooleem luy xëccoo ak wuute ak rayanteeg ñàkkante teg gi nag kàddu yu ñaaw, ñu fexe ba teg ko te xam ne loolu du liggéeyal l'islam, du liggéeyal jullit ñi, du liggéeyal réew mi. yàlla nañ yàlla boole ci jaam ñi nga xam ne dañu leen wërsëgal ñuy dox pour loolu, te yàlla nañ yàlla may njëggal ci mboolem Dakar yi, yàlla nañ yàlla may ngërëmam, yàlla yàlla yéwénal suñu mbiri àdduna ak yu laaxire, mbooleem tiisiyeeg njàqare yi nga xam ne mi ngi ci xol yi fees del, yàlla ko yàlla wuñi, jàngoro yi nga xam ne yu biir la ak yu biti, jàngoro yi xol yi ak yu yaram yi, yàlla ko yàlla saafara. Li nga xam ne moo fi nekkoon ci ay tiis, li nekk ci àdduna bi ci ay tiis ci diggante réew yi nga xam ne ñoo bokk baatu laa ilaha illallah, yàlla ko yàlla teggi. Rawatina diggante Sénégal ak mbokkam mii di Mauritanie, li fi nekk yàlla ko yàlla teggi, delloo si mbir mi ba ndox yi mën a dellu ca dawukaayam ya nga ballukaayam ya nga xam ne mooy cosaan. Sëriñ bi neena nañu xam ne yiw wépp mi ngi ci booloo nekk benn, nee na ay ak dundugu naxari mi ngi ci juuyoo ak rayante ak di tiisoo fu ñu toll. Yàlla yàlla tàkka fa lu jullit ñëpp, diggante sëriñ seet ñu leen topp, diggante politiciens yeeg ñëpp rek yàlla yàlla tàkka fa lu mu nekk benn. Nee na mi yëkkati njaalam di ko jëme ci mboolem képp koo xam ne ci dafa am koo faatule, yàlla ko yàlla yërëm dugal ko aljanna ja gën a kawe. Di yëkkati njaalam di ko jëme ci Alhaji Abbas Guèye ci doomam jooju di soxnaam gaañu, yàlla ko yàlla yërëm, te yéegi ko ci barsaxu Sidina Cheikh radiallahu anhu. Sëriñ bi nee na yàlla nañ yàlla may kàttan ci topp, yàlla nañ yàlla may xol yoo xam ne yërmba ne daf koy fees dell, yàlla nañ yàlla may dëppoo ak nekk benn ba ci suñ mbokk yi nga xam ne ñoo bokk réew mi te bokk ñu pas-pas, yàlla nañ yàlla may jàmm suñ digganteeg ñoom, ndax noonu la ko alquran bëgg, noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defe ca Madinal Munawwara ak ña nga xamante ne bii dugguñu woon ci lislam.